Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp, dostępny tylko w aptekach. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Nowości Lidla na weekend. Zobaczmy, co nowego w Lidlu. O, kurczak, ale będzie uczta. A wszystko dzięki przepysznemu kurczakowi zagrodowemu. Specjalne warunki i dłuższa hodowla wpływają na jakość i wyjątkową delikatność jego doskonałego dietetycznego mięsa. A już od tego czwartku kurczak zagrodowy kosztuje tylko 9,99 za kilogram. Tylko 9,99. No i to jest nowość na weekend. Lidl. Mądry wybór. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieść ci? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 maja, już po 15. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Generał Wojciech Jaruzelski został pochowany na Powązkach w Warszawie. Uroczystości zagłuszały gwizdy i okrzyki zdrajca, zomowcy, czerwone świnie. Za dwa tygodnie krakowscy radni przyjmą specjalną uchwałę. Decyzja ta zakończy starania Polski i Słowacji o organizację zimowych igrzysk olimpijskich. To w związku z wynikiem niedzielnego referendum. Zasady istnieją, ale nie zawsze na komisariatach są przestrzegane. Za chwilę o trudnym problemie przesłuchań dzieci. Generał Wojciech Jaruzelski spoczął w kwaterze pierwszej Armii Wojska Polskiego na warszawskich Powązkach. Żegnali go najbliżsi, dawni polityczni współpracownicy, weterani i mieszkańcy Warszawy. Na cmentarzu zebrało się też kilkuset przeciwników pochówku generała w tym miejscu. Mieli portrety ofiar stanu wojennego i transparenty z napisami hańba. Okrzyki i gwizdy słychać było także przez cały czas trwania uroczystości pogrzebowych. Ciszej było tylko, gdy urnę z prochami składano do grobu. Cześć i chwała ofiarom generała! Mordę! Morderca! Żegnamy cię, Wojciechu. Żegnamy człowieka szczególnej epoki, naznaczonej tragedią, dramatem. Żegnamy żołnierza, który służył Polsce taką, jaką była. Żegnamy polityka, który w najtrudniejszym czasie podjął się odpowiedzialności za państwo w stanie kryzysu i ze szczerym przekonaniem wybrał mniejsze zło, chroniąc nas przed obcą interwencją albo domową, bratobójczą konfrontacją. Nic mu nie zostało oszczędzone. Stracony dom rodzinny, Syberia i katorżnicza praca, front, krew i łzy, polityczna odpowiedzialność, niewdzięczność, ataki, procesy i nawet dziś krzyki wydobywające się z serc, które nie mają w nich miłosierdzia, a często tylko Boga na ustach. Żegnamy cię i dziękujemy za wszystko. Dobrze zasłużyłeś się ojczyźnie. Cześć twojej pamięci. Kompania, baczność do samochodowej! Generał Wojciech Jaruzelski zmarł w niedzielę w wieku 90 lat po długiej chorobie. Zmieniamy temat. Teraz Kraków i konsekwencje referendum. 11 czerwca nastąpi definitywny koniec starań Polski i Słowacji o organizację zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Za dwa tygodnie Rada Miasta ma przegłosować uchwałę o rezygnacji z ubiegania się o tę imprezę, zapowiedział prezydent Jacek Majchrowski po spotkaniu przedstawicieli Komitetów Olimpijskich Polski i Słowacji. Jej uchwalenie i przekazanie Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu będzie formalnym wycofaniem się z projektu i zostanie przekazane do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W niedzielę prawie 70% uczestników referendum w Krakowie opowiedziało się przeciwko organizacji igrzysk pod Wawelem. W każdym komisariacie zawiśnie niebawem plakat przypominający policjantom, jak mają traktować dzieci podczas interwencji. Zasad jest 9, między innymi taka, że dziecko to osoba do 18 roku życia i że należy się jej traktować

Laureaci naszej 44. akcji kolarskiej pojadą w nagrodę na Ibizę i w Karkonosze na specjalnie przygotowanych dla nas 29-calowych rowerach górskich. Te dwa kółka świetnie spisują się na trasie, co chyba potwierdza ekspert kolarski Tomasz Piątkowski. Rowery terenowe z kołami 29 cali to w tej chwili jest już standard, bo od kilku lat one są w dość powszechnym użytkowaniu. Mają kilka zalet w stosunku do rowerów 26-calowych. Przede wszystkim większa średnica koła powoduje, że jest większy kąt natarcia, również większa powierzchnia trzymania opony do podłoża. Koło o tej średnicy samoczynnie lepiej amortyzuje. Przy zachowaniu mniej więcej bazy koła, a baza koła to jest odległość między osiami, mamy oczywiście nieco przekonstruowaną geometrię roweru, ale w tej chwili już zoptymalizowano ją tak. Znaleziono miejsce na to koło pod rurą podsiodłową, dzięki temu ten rower wygląda w sposób proporcjonalny. Ale zmienia się chyba trochę środek ciężkości. Na wirażach nie jest troszkę trudniej jechać? To znaczy rower jest tej samej wysokości i my siedzimy dokładnie na tej samej wysokości, bo oś suportowa jest na tej samej wysokości, pedał od ziemi jest na tej samej, także wszystko jest mniej więcej takie same. Ja myślę, że rower jest dużo stabilniejszy właśnie na zakrętach, kiedy powierzchnia trzymania opony jest znacznie większa niż w przypadku koła 26-calowego i to nieproporcjonalnie, to nie jest tylko te 3-4%, to jest powierzchnia trzymania wzrasta o ponad 20%. Ja bym powiedział w ten sposób. Przygoda z kołem 26-calowym, jak powiedział sam jej twórca Gary Fisher, to była przygoda, ponieważ on miał taki rower. Akurat i taki rower przystosował do jazdy w górach. Natomiast przypomnijmy sobie, że już w końcu lat 90. stworzył dla siebie, na swoje potrzeby i testował taki super kaliber na kole 29 cali. W tej chwili wszyscy poszli tą samą drogą. Miał kilka problemów konstrukcyjnych związanych z geometrią ramy, ale generalnie w tej chwili jest to absolutnie optymalne koło dla większości rowerzystów jeżdżących w terenie. Tak więc sprzęt będziemy mieli świetny, a i trasa finałowego rajdu godna pozazdroszczenia. Kto wygra? O tym zadecydują sprawozdania z kolarskich wypraw. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A adres internetowy: www.polskieradio.pl/trójka/2kółka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uvex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród w konkursie jest sieć sklepów rowerowych Skiteam, oferujących rowery marki Cube. Trójka. Program trzeci. 11 minut po godzinie 15. W tonacji trójki. I specjalne wydanie tej audycji, które rozpocznę może od pewnej sentencji. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Oto motto wytwórni ECM. Jak Państwo przyznają, jest ono dziś wyjątkowo aktualne i wyjątkowo ekskluzywne, bo przecież cisza w XXI wieku staje się luksusem. Być może właśnie dlatego charakterystyczne, krystalicznie czyste brzmienie tej monachijskiej oficyny cały czas przyciąga wielu ludzi, którzy za sprawą nietuzinkowych artystów poznają gust i wrażliwość Manfreda Eichera, założyciela i szefa ECM-u, który będzie bohaterem dzisiejszej tonacji. Witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Michał Margański i do godziny 16 proszę się spodziewać wielu przemyśleń i kilku utworów zarejestrowanych i uwiecznionych przez Manfreda Eichera. Wszystkie opatrzone są trzema literkami. ECM. Ta niemiecka wytwórnia działa od 45 lat. Na wstępie sięgam po płytę, która dla wielu jest jedną z najważniejszych w jej katalogu. Był rok 1975. Thank you.

programie trzecim Steve Reich i muzyka dla 18 muzyków. Steve Reich is a legendary composer for this. To kompozytor legenda, jeśli chodzi o minimal music. Być może ta płyta, Music for 18 Musicians, to najlepsza rzecz, jaką napisał. To jest też bardzo dobre nagranie, które miało wpływ na późniejszą twórczość wielu muzyków z różnych obszarów muzyki. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. To, jak wspomniałem na wstępie, motto wytwórni ECM. It used to be the motto of the label at the beginning. There was a reviewer from a Canadian magazine. Autorem tego motta jest niejaki pan Ofstin, dziennikarz jednego z kanadyjskich magazynów, w którym został opublikowany obszerny materiał o naszych nagraniach. Puentując ten artykuł, posłużył się słowami: najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. Sound next to silence, and I thought this was a good. Uznałem, że to będzie bardzo dobre motto dla naszej wytwórni. W dzisiejszych czasach cisza jest, mam wrażenie, czymś najbardziej luksusowym. It's something that you have to discover first, yes, in our time. But silence is extremely important. To jest coś, co najpierw trzeba odkryć. Cisza jest niebywale ważna dla odświeżenia myśli, ponownego naładowania baterii i możliwości skoncentrowania się. Ja bardzo często udaję się na łono natury w poszukiwaniu ciszy. To jest bardzo dobry wstęp do kolejnych przedsięwzięć. That is very, very good nourishment for the next walk. Kiedy przegląda się płyty wydane w wytwórni ECM, to można dojść do wniosku, że prawie wszystkie zawierają informacje, że ich producentem jest Manfred Eicher. Czy zatem nie uwidacznia się w tym pewna cecha naszego bohatera, iż wszystko musi być zrobione przez niego? Czy to przypadkiem nie jest cecha perfekcjonisty, który nie wypuści z rąk niczego, czego sam nie zatwierdzi? I don't know, I'm not looking for perfectionism actually. I just like to do what I do. Nie szukam perfekcjonizmu, po prostu lubię robić to, co robię. Jestem raczej skoncentrowany i pochłonięty tym, co akurat mnie zajmuje. Zależy mi na tym, żeby dzielić się pasją, którą mam do muzyki. Mam nadzieję, że ci, z którymi pracuję, czują podobnie. Myślę, że rola producenta nie kończy się na tym, żeby wejść do studia tylko po to, żeby zrobić dobre nagranie. Według mnie chodzi głównie o to, żeby zainspirować muzyków. Jeszcze przedtem, zanim do tego studia wejdziemy, prowadzimy dyskusję nad projektem i jego zawartością. Potrzebna jest też duża podobna wrażliwość na to, co chcemy osiągnąć. Następnie jest czas na pracę nad tekstem, okładką i tak dalej. Można powiedzieć, że jestem w pełni zaangażowany w cały proces. Biorę odpowiedzialność za produkcję i w sposób naturalny czuję, że rzeczy zmierzają w takim kierunku, jaki wyznaczyłem. Mógłbym to porównać do pracy reżysera filmowego. W mojej pracy wiele zależy od odpowiednich muzyków, którzy pasują do wcześniej stworzonej wizji. To też bardzo ważne zadanie. Trzeba dobrać takich muzyków, których lubisz, którzy mają podobną estetykę i wrażliwość. I wtedy można iść dalej razem. Jeśli to się udaje, to jest to taka sytuacja, która bardzo mi odpowiada. It's also a task. You have to find musicians that you like and that share affinities with you. And so we go together, and this is something that I really like. Wracając do motto, do tej sentencji, która przyświeca pańskiej wytwórni, to czasami się zastanawiam, czy ziściło się marzenie doprowadzenia do krystalicznie czystego dźwięku, który jest obecny na płytach ACM. Well, as I said before, it's the content that also. Jak powiedziałem wcześniej, to wszystko zależy od zawartości, od tego, czym dysponujemy i jaki jest pomysł na dźwięk. Bez tej podstawy, czyli muzyki, na jakiej będziemy pracować, nie ma mowy o pomyśle na ostateczne brzmienie. Oczywiście wybieram taką muzykę, która jest mi bliska. A dysponujemy przecież bardzo szerokim spektrum różnych gatunków muzyki. W naszej wytwórni mamy przecież zarówno muzykę improwizowaną jak jazz, czy world music, która łączy w sobie wiele różnych gatunków. Jest też także muzyka współczesna, a także klasyczna. To jest bardzo szeroki wachlarz. Każdy projekt wymaga pewnego skupienia i odpowiedniej rejestracji. Proces nagrywania poprzedza wielokrotne odsłuchiwanie zapętlonego materiału. Cieszę się z tego, że finalnie dźwięk płynący z głośników jest czysty, bo to jest właśnie to, co interesuje mnie, kiedy dobieram muzykę do przejrzystości dźwięku. My focus is on transparency in the music that is chosen. Czy do ideału jeszcze daleko, czy ten ideał już się ucieleśnia teraz w ICM-ie? I hope not in the clouds, but it's mysterioso. W tym jest pewna tajemnica. Mi to dobrze. To nie ma znaczenia, nad jakimi brzmieniami akurat pracuję, bo zawsze chodzi o to, że szukam muzyki, która zbliża mnie do tego, co chciałbym w efekcie tego procesu usłyszeć. To jest też istota produkowania i nagrywania muzyki. Jednak sam proces rejestracji nie jest sensem samym w sobie. To jednak jest tylko techniczny proces przekształcenia już istniejącej muzyki, która powinna móc istnieć bez nagrań. Tak więc mamy muzykę samą w sobie i jej nagrywanie jako sposób na dotarcie do słuchacza, który akurat nie znajduje się w miejscu, gdzie grana jest taka muzyka. Jednak muzyka bez rejestracji i studia ma się tak samo dobrze, taką mam przynajmniej nadzieję. Mam tu na myśli te bardziej komfortowe sytuacje jak koncerty i wszelkie inne okoliczności, kiedy muzyka po prostu jest grana na żywo. Oczywiście mamy też do czynienia z muzyką nagrywaną w studiu, taką, która nigdy nie zaistniałaby w warunkach na żywo, bo jest właśnie tak, a nie inaczej skonstruowana. Taka muzyka jest stworzona tylko do tego, żeby wydobyć ją w studiu, nie na koncercie. Tu można przywołać na przykład utwory Stockhausena. Możemy tu również mówić o muzyce elektronicznej, która nigdy u mnie nie była grana na żywo, a jedynie w studiu przy pomocy wielu elektronicznych instrumentów. Jednak muzyka, którą nagrywamy w ICM, nie jest stworzona w ten sposób i może istnieć i wybrzmiewać również poza studiem nagrań. Talking about an ECM is not made like that. It exists also without the recording. Przygotowując się do naszej rozmowy, pomyślałem sobie, że zapytam naszego bohatera, czy czystość dźwięku ECM odzwierciedla jego pragnienia. Pragnienia jako człowieka dążącego do ideału, do jakiejś perfekcyjnej czystości ducha. Krystalicznie czysty dźwięk, czy takie pragnienia ma również Manfred Eicher? Czy Manfred Eicher chce być człowiekiem, no właśnie, przejrzystym, krystalicznie czystym? I think these are total different things, yes. I do like transparency, I don't like ambiguity. I prefer to have an open conversation with a person. Bardzo cenię sobie przejrzystość. Nie lubię dwuznaczności. Lubię otwarte rozmowy, które oczywiście mogą iść w różnych kierunkach. Mogą mieć nutkę ironii, żartu. Ale to musi być jasne i szczere. I tak samo jak lubię tę szczerą otwartość, to ważna jest dla mnie wiarygodność. Dotyczy to jednak bardziej moich relacji z ludźmi niż samej muzyki. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem dość prostolinijny. Mówię to, co myślę i raczej nie ukrywam swoich emocji. Myślę, że jeśli coś mi się podoba, na przykład w muzyce, to poza tym, że o tym mogę powiedzieć, widać to też w moich oczach. Tak ogólnie mogę sobie powiedzieć, że bardzo sobie cenię jasne relacje. Whatever, if I don't like something in the music making, for instance, then maybe we realize that we should do another take. But in general, I do like very much the transparency. Czy wybierając studia do nagrywania płyt przez wytwórnię ECM, te studia, te pomieszczenia muszą mieć jakieś określone warunki akustyczne? Jak pan wybiera studia do nagrania swoich płyt? Not so much the parameters are important, but the atmosphere is important. Nie tyle parametry są istotne, co atmosfera. W momencie, kiedy decydujemy o tym, jaka muzyka będzie nagrywana, trzeba bardzo dokładnie zastanowić się nad miejscem. Czy to będzie kościół, czy sala koncertowa, czy może studio. Niezmiernie ważny jest realizator dźwięku, który odpowiednio dopasuje to miejsce do muzyki. W zależności od tego, jaką wybierzemy przestrzeń, to ta decyzja determinuje kolejne dotyczące w realizacji. Czas nie zawsze jest naszym sprzymierzeńcem, bo niekiedy nie udaje się zgrać wszystkich terminów, muzyków, no i tych wszystkich miejsc, gdzie się to dzieje. Ale najczęściej dajemy radę. Bardzo ważne jest mieć poczucie, że wybrana przestrzeń jest inspiracją dla muzyków. Bardzo duży wpływ na komfort pracy ma to, jak na przykład słyszą się na scenie muzycy klasycznej. Ten element inspiracji przestrzenią jest niezwykle ważny. To samo dotyczy muzyków jazzowych. Kiedy są ze sobą bardzo blisko w studiu, nie zawsze potrzebują słuchawek. Czasem jednak jest tak, no, że muszą założyć te słuchawki i wtedy muszą być one najwyższej jakości. Ja oczywiście preferuję pracę w przestrzeniach z doskonałą akustyką. W takich miejscach muzycy mogą wykorzystać całe spektrum swoich możliwości. Manfred Eicher, jak wiadomo, zakładał swoją wytwórnię w czasach, kiedy królowały taśmy i płyty winylowe. Ciekawe zatem, jak ocenia rewolucję cyfrową, która zdominowała sposób produkowania i nagrywania muzyki. We had very clear recordings also in the time of analog time and jeszcze w czasach tak zwanych analogowych byliśmy znani z tego, że nasze nagrania były bardzo czyste. To był między innymi efekt bardzo dobrego tłoczenia w Deutsche Grammophon. Współpracowaliśmy z firmą Pirelli, produkującą płyty winylowe wysokiej jakości. Jednak to, jak odbieramy brzmienie z przeróżnych nośników, to jest to wszystko chyba subiektywne. Być może jednak konkretna płyta lepiej brzmi na CD, a inna na winylu. I w przypadku płyt winylowych może to być spowodowane nostalgią za tamtymi czasami. Dziś możemy powiedzieć, że dobrze wyprodukowana płyta zrobiona na odpowiednim poziomie będzie brzmiała dobrze zarówno na CD, jak i na winylu. Wracając jeszcze do tej przejrzystości, o której mówiłem na początku, przychodzi mi na myśl zdanie Paula Valéry. Co może być bardziej tajemnicze niż klarowność. What could be more mysterious than clarity? You know? So, myślę, że jest to cecha charakterystyczna naszej wytwórni, a dla mnie osobiście też coś bardzo ważnego w życiu. Dodatkowo czuję, że jest w tym jakiś pierwiastek magiczny, bo jeśli ta przejrzystość wywołuje pewnego rodzaju pragnienie, to w tym jest tajemnica. And focusing on a certain kind of desire, then it's also very mysterious. Czy prywatnie w domu słucha pan muzyki z plików czy z płyt? I don't like any kind of streaming or nie jestem zwolennikiem streamingu ani plików. Nie wiem nawet, jak miałbym sobie z tym poradzić. Dźwięk z plików nie jest najwyższej jakości. W domu nie słucham muzyki wysokiej rozdzielczości, bo robię to w studio. To wszystko jednak nie jest dla mnie najważniejsze. Ważne jest, gdzie skierujesz swój mikrofon i czy masz odpowiednie narzędzia do nagrywania muzyki. Istnieją fantastyczne nagrania jeszcze sprzed ery nowych technologii, tak jak na przykład Rubinstein, Like Kind of Blue, or Rubinstein czy doskonała jazzowa płyta Milesa Davisa Kind of Blue. Ci wszyscy realizatorzy, którzy nagrywali tę muzykę, po pierwsze byli, no właśnie, doskonałymi muzykami, po drugie byli dobrymi inżynierami dźwięku z fantazją do tworzenia muzyki, po trzecie używali analogowych taśm doskonałej jakości, na których były rejestrowane nagrania i przechowywano je w najlepszy sposób. To było zdecydowanie bezpieczniejsze dla brzmienia niż technologia cyfrowa, która niekiedy bardzo je zmienia. Używając konwertera można popełnić wiele błędów i wpłynąć bardzo niekorzystnie na brzmienie. Trzeba być zdecydowanie ostrożniejszym i czujniejszym przy tworzeniu poszczególnych kopii. And there's so many mistakes from copy to copy that you have to watch out very much what you're doing. Powoli spotkanie z Manfredem Eicherem na antenie programu trzeciego dobiega końca. Jednak zanim to nastąpi, koniecznie należy przywołać ten fragment naszej rozmowy, gdzie zapytałem go o współpracę z Tomaszem Stańką. To przecież bardzo ważna historia. Well, the collaboration is a long lasting story. Almost like a love affair. We know each other for such a long time and we went through many different kind of musical kind of. Nasza współpraca to długa historia. Trochę jak w romansie. Po takim długim czasie znamy się bardzo dobrze. Braliśmy razem udział w bardzo wielu wydarzeniach muzycznych. Poznałem go w Warszawie, kiedy przyjechałem na Jazz Jamboree. Wcześniej słyszałem go w klubach, no i na doskonałej płycie Astigmatic. Zdecydowaliśmy się na współpracę i małymi krokami dochodziliśmy do wspólnych koncepcji. Nasze pierwsze nagranie z Tomaszem odbyło się w studiu Bauer, czyli w tym samym studiu, w którym naprawialiśmy koncert koloński Keitha Jarretta. Tam powstała Balladyna. Dave Holland, którego Tomasz Stańko wtedy podziwiał, również brał udział w tym nagraniu. Poza tym na płycie grają Tomasz Szukalski i Edward Wesala. Balladyna to klasyczna płyta z piękną kompozycją Tomasza. Nasza współpraca rozwijała się krok po kroku i trwa szczęśliwie 25 albo nawet 30 lat. To piękne doświadczenie. Tomasz Stańko to bardzo oryginalny muzyk. Stał się legendą i postacią, która miała wpływ na wielu twórców, również tych w Stanach Zjednoczonych. Yes, he's becoming a very original and also legendary musician who influences also people in the United States. Manfred Eicher, przypomnę, był bohaterem pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. A w nim, w naszym polskim zaułku jazzowym, w dniu premiery, najnowsza płyta naszego wyjątkowego jazzowego skrzypka Adama Bałdycha, płyta zatytułowana The New Tradition. Album jest inny niż dotychczasowe, bo nie dość, że flirtuje z muzyką współczesną, to jeszcze powstał przy udziale tylko i wyłącznie dwóch muzyków. Oczywiście Adama, grającego na skrzypcach, i pianistę Jarona Hermana. The New Tradition i Adam Bałdych w programie trzecim, a to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dziś jest premiera tej płyty, a po drugie, pomyślałem sobie, że skoro w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania rozmawiamy o wytwórni ECM, to dlaczego by nie poruszyć wątku drugiego bardzo ważnego okrętu jazzowego, który sobie pływa po świecie, czyli oficyny Act Music, mówi Adam Bałdych. Act Music dla mnie jest niezwykle ważną wytwórnią z paru powodów. Po pierwsze, oni bardzo szanują moje wybory artystyczne i jedyne, co w tym wszystkim mogą zrobić, to albo je zaakceptować, się na nie zgodzić, albo się na nie nie zgodzić. Natomiast nie nakłaniają mnie do robienia czegoś, co byłoby niezgodne z tym, co chcę artystycznie wyrazić. I myślę, że to jest coś bardzo ważnego, coś, co chyba mówi o tym, że wciąż ta wytwórnia jest niezależna. Bardzo we mnie też wierzą, pomagają realizować mi moje pomysły, projekty i tak naprawdę popychają je do przodu, ale wydaje mi się, że oni też wyczuwają doskonale i widzą to, że ja przekuwam jednak tą ich pracę na swoje sukcesy, ponieważ sam wkładam jeszcze więcej pracy każdego dnia, widząc, że oni dają mi taki fajny wiatr w skrzydła. Tak więc ta praca to są takie tak naprawdę dwa okręty, oni i ja, i płyniemy w jednym kierunku i staramy się nawzajem sobie pomagać. A jeśli chodzi o cały koncept tej wytwórni, to jest koncept nagrywania płyt właśnie w szczególnych miejscach. Dla mnie były to między innymi takie studia nagraniowe jak Studio Hansa w Berlinie, w którym również zrealizowałem ten album. To miejsce niezwykle zasłużone, ponieważ i David Bowie tam nagrywał i cała plejada muzyków jazzowych i to jest tuż przy Potsdamer Platz, tak więc ten klimat Berlina, gdzieś tam skrawki muru berlińskiego jeszcze cały czas tam są i można wyczuć tą energię i to też niezwykle inspiruje. Dostęp do wspaniałych artystów, no i duże zaplecze ludzi, którzy są po prostu pasjonatami muzyki jazzowej. Fajne layouty albumów, bardzo minimalistyczne, które tak naprawdę mają tylko dać zajawkę tego, co się dzieje, być czymś charakterystycznym dla wytwórni, ale to muzyka ma tutaj po pierwsze przemawiać i to jest coś, co mi bardzo odpowiada. Muzyka, muzyka i jeszcze raz muzyka. W tym konkretnym wypadku, w przypadku płyty The New Tradition, to dosyć karkołomne połączenie, no bo przypomnę, że mamy tu tylko i wyłącznie dwa instrumenty. I kiedy rozmawiałem w tym tygodniu z Adamem, który swoją drogą dziś wystąpi w studiu Agnieszki Osieckiej. Bilety można nabyć jeszcze przez strony internetowe Polskiego Radia. Jego koncert z Jaronem Hermanem dziś wieczorem, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, proszę tam poszperać, pogrzebać. Pewnie te bilety też będzie można dostać przed rozpoczęciem samego koncertu. No ale wracając do tej płyty, no to rzecz ma się w ten sposób, że no właśnie, są tylko i wyłącznie dwa instrumenty, plus to coś, co do tej pory Adam wykorzystywał rzadko i jak mi powiedział, robił to, właściwie nie robił tego, ponieważ nie do końca czuł to zagadnienie, czuł to zjawisko, a mowa, drodzy Państwo, o ciszy. No i w tym roku kończy 28 lat, no i w trakcie naszej rozmowy przyznał się, że chyba wreszcie dojrzał, żeby zacząć grać właśnie ciszą. Ale przed chwilą wspomniał również o studiu, w którym była nagrywana ta płyta, Studio Hansa w Berlinie. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale tam jest wciąż bardzo wiele analogowego, starego sprzętu. Często sprzed wielu dziesiątek lat. Często z lat 70. i 80. My nagrywaliśmy na totalnie analogowym sprzęcie, który oczywiście ma swoje plusy i minusy, ale to, co jest w nim chyba najważniejsze, to ta dusza, którą później słychać na nagraniach. Act Music wierzy w to, że nagrania powinny, ja też w to wierzę, zachowywać pewną magię chwili, a jeśli chcemy zachować tą magię, to trzeba właśnie w tych pierwszych chwilach, czyli w procesie nagrywania, dołożyć wszelkich starań, żeby to miało jak największą, jak najlepszą jakość. I tak się też dzieje tam. Adamie, to na koniec jeszcze, jak wygląda dzień, w którym nagrywasz taką płytę? Bo to jest rzecz nagrywana na setkę. Jak wygląda poranek przed, twój poranek przed takim nagraniem? Ty się jakoś nastrajasz na ten dzień? Może medytujesz? Jak to jest? Poranek jest taką rzeczą dla mnie najbardziej stresującą tuż przed nagraniami, bo te pierwsze chwile tak naprawdę bardzo często zaważą na tym, co będzie się działo przez cały dzień. Jeśli czuję, że jestem bardzo skoncentrowany, zrelaksowany, a z drugiej strony nastawiony na to, żeby tego dnia zrobić coś wyjątkowego i żeby dać naprawdę dużo z tego, nad czym pracowałem przez praktycznie rok czy dwa lata, to wiele kosztuje i tak naprawdę staram się od pierwszych godzin, od początku dnia myśleć o tym, że dziś ma się wydarzyć coś wyjątkowego, że mam mam te wszystkie rzeczy, o których myślałem przez długi okres czasu, przekuć w dźwięki, które za chwilę zostaną nagrane i zostaną po mnie przez lata. To jest wielkie wyzwanie, wielka odpowiedzialność, ale później jak siadamy i zaczynamy grać pierwsze nuty, kiedy zaczyna się tworzyć coś wyjątkowego, to daje mi tylko speeda i takiego kopa, żeby lecieć z tym dalej, żeby popłynąć z tym i żeby dać siebie jeszcze więcej, i wtedy nie ma mowy o żadnym zmęczeniu, trzeba łapać te chwile i zostawiać to na dłużej. Moim i Państwa gościem był Adam Bałdych. Dziś premiera jego najnowszej płyty zatytułowanej The New Tradition. No i mimo tego, że to nowa tradycja, to Adam cały czas patrzy w przeszłość i czerpie z tego, co wcześniej skomponowali nasi wybitni polscy w jazzmeni. Na zakończenie najbardziej znana chyba kołysanka jazzowa na świecie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówi Michał Margański. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy.